Când prelucrez o înregistrare audio, să faci anumite colaje din cuvinte. Situație incredibilă în județul Suceava. În ultima perioadă au fost descoperite mai multe cămine de bătrâni clandestine. În ultimele luni, prefectura Suceava a făcut un recensământ al unităților de asistență socială din județ. 22 de astfel de unități nu sunt acreditate. Și Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului începe astăzi noi săpături arheologice în lagărul de muncă de la Periprava. Europa FM este ora 7. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. La câteva zile după ce premierul Mihai Tudose anunța la Bruxelles că guvernul renunță la ideea impozitului pe cifra de afaceri, liderul PSD, Liviu Dragnea, spunea că decizia va fi luată astăzi în ședința coaliției. Atunci premierul va prezenta o analiză privind oportunitatea introducerii sau nu a unei astfel de măsuri. Liviu Dragnea a precizat că în niciun caz nu se va renunța la impozitul de 1% pe care îl plătesc în prezent firmele cu o cifră de afaceri sub 500.000 de euro. Nu se renunță la impozitul pe cifra de afaceri la afaceri sub 500.000 de euro. Este un bun câștigat de către mediul de afaceri care trebuie păstrat. Nu știu ce a declarat premierul, dar dacă are deja simulări și analize, luni în coaliție ne prezintă și dacă sunt argumente, susținem. Se pare incorrect atunci că premierul a anunțat în spațiul public că renunță la această impozitare pentru cifra de afaceri înainte ca dumneavoastră să discutați în coaliție? Nu, aici nu se pune problema de corectitudine sau incorectitudine. Premierul Tudose, când vorbește, cam știe ce vorbește. Deci dacă face o afirmație, înseamnă că e bazată pe o analiză. După ce mediul de afaceri a criticat introducerea impozitului pe profit pentru firmele mari, premierul Mihai Tudose a anunțat că nu va mai fi introdusă această taxă. Precizările au fost făcute marți la Bruxelles după întâlnirile pe care șeful guvernului le-a avut cu mai mulți oficiali europeni. Între timp, președintele Klaus Iohannis a spus încă o dată că România are nevoie de stabilitate și a subliniat că atât mediul de afaceri cât și oamenii de rând vor să știe din timp ce planuri fiscale are statul. Trebuie făcut un pas special și nu trebuie reinventată roata. Avem nevoie de stabilitate și avem nevoie de predictibilitate. Aceste schimbări frecvente de abordare strategică, de exemplu în domeniul fiscal, nu fac bine absolut nimănui. Nemai vorbind de faptul că ele nu pot fi puse în practică într-un timp foarte scurt. Cu toții ne dorim creștere economică, dar prin măsuri care sunt nepregătite sau slab pregătite, în niciun caz nu vom obține acest obiectiv. Ascultați știrile Europa FM. Înregistrarea dintr-o ședință a DNA în care poate fi auzită Laura Codruța Kövesi a fost expertizată și nu ar fi autentică, spune șefa direcției într-un interviu acordat portalului de știri ziare.com. Procuroarea șefă adaugă că în ședința din care au fost preluate pasajele date publicității s-a discutat despre mai multe dosare în lucru, ceea ce ar putea pune în pericol unele anchete. Nu sunt autentice, sunt prelucrate, sunt pasaje dintr-o discuție pe care eu am avut-o în cadrul unei ședințe de lucru desfășurată în interiorul Direcției Naționale Anticorupție, însă ceea ce s-a prezentat la televizor sunt pasaje prelucrate. Sunt anumite afirmații pe care eu nu le-am făcut. Este foarte simplu atunci când prelucrez o înregistrare audio să faci anumite colaje din cuvinte. Există softuri comerciale, sunt disponibile unele dintre ele chiar pe internet, cu ajutorul cărora poți să faci colaje pe anumite înregistrări. În același interviu la ziare.com, Codruța Kövesi a vorbit și despre acuzațiile pe care i le-au adus doi procurori revocați din DNA, Doru Țuluș și Mihaela Moraru Iorga. Aceasta din urmă a susținut că i s-a cerut printr-un intermediar să o rețină pe Elena Udrea într-un dosar, deși Camera Deputaților nu își dăduse avizul și pentru arestarea acesteia. Niciodată, nu doar acum de când sunt procuror șef, am fost și 6 ani de zile procuror general. Niciodată nu i-am cerut unui procuror să propună o arestare preventivă sau să dea o anumită soluție într-un dosar. Iar după ce zilele trecute liderul PSD Liviu Dragnea s-a plâns că este o țintă a Codruței Kövesi și procurarea șefă a Direcției Anticorupție afirmă că DNA nu are prestabilite ținte printre oamenii politici. Noi investigăm fapte care sunt date în competența noastră. În acele dosare au fost investigate fapte date în competența noastră. Simplu fapt că o persoană deține o funcție sau are o anumită avere, nu înseamnă că noi trebuie să deschidem o investigație. Nu ne alegem ținte. Nu anchetăm persoane pentru că au o anumită funcție. Hai să anchetăm o persoană pentru că, uite, are 5 vile și 3 case. Nu, hai să anchetăm o persoană pentru că, nu știu, este prim-ministru sau ministru. Chiar dacă infracțiunile de corupție la nivel înalt sunt date în competența DNA-ului, noi nu ne alegem ținte, nu ne alegem persoane, nu investigăm fapte. Declarațiile vin în contextul dezvăluirilor făcute de jurnaliștii de la Rise Project privind legăturile dintre firma Tel Drum și Liviu Dragnea, acuzații respinse de liderul PSD. A existat la DNA un dosar care a avut ca obiect firma Tel Drum și care a fost clasat în 2010 în timpul mandatului lui Daniel Morar, a precizat Laura Codruța-Chioveș și la ziare.com. Noi am investigat acele informații și acele fapte pe care le-am obținut după anul 2013. Ce a fost înainte, nu pot să vă răspund. Nu știu ce s-a investigat, cine a fost investigat, cum a fost investigat. Eu vă răspund doar la ce s-a întâmplat după anul 2013. A existat un dosar de drum în 2010 care ar fi fost închis în 2010? Știți ceva de așa ceva? A fost un dosar, s-a soluționat în 2010 printr-o soluție de netrimitere în judecată. N-am citit în mod special acel dosar. Avea vreo legătură cu domnul Dragnea? Nu pot să vă confirm sau să vă infirm acest lucru. Este un dosar soluționat în 2010. Șefa DNA a adăugat că direcția poate verifica orice informație legată de bani și circuite financiare și că firmele care au acțiuni la purtător nu ridică o problemă deosebită la nivelul investigației desfășurate de procurori. Până astăzi, Ministerul Sănătății ar fi trebuit să fi pus la punct o campanie de informare privind vaccinarea copiilor. Premierul Mihai Tudose a dat un ultimatum Ministrului Sănătății. Până azi trebuie să ia măsuri pentru ca românii să înțeleagă necesitatea vaccinării și să își imunizeze copiii. Asta în condițiile în care aproape 200.000 de copii din România sunt nevaccinați împotriva rujeolei, o boală care a ucis deja 31 de persoane. Cu detalii, Alexandra Stănescu. Premierul Mihai Tudose a dat un ultimatum până astăzi Ministrului Sănătății să lanseze o campanie de informare a părinților privind necesitatea vaccinării împotriva rujeolei. Asta în condițiile în care acum Ministerul spune că există suficiente stocuri de vaccinuri la direcțiile sanitare județene, așadar lipsa lor nu ar mai fi un motiv pentru care copiii nu sunt vaccinați. Șeful Guvernului susține că sunt aproape 200.000 de copii nevaccinați împotriva rujeolei, boală care a provocat până acum 31 de decese în România. Eu am o statistică, că sunt 180.000 de copii nevaccinați de rujeolă și 80.000 nevaccinați la poliomielit. Așa e? Da, există o restanță. Îi da sau nu, domnul ministru? Da, da, domnul. Dacă îi dai, nu e bine. Da. Am să vă rog să aveți împreună cu presa din România, cu tot ceea ce înseamnă mijloc de comunicare, să stabiliți un procedeu prin care să înțeleagă toți românii că trebuie să fie vaccinați copiii. Nu se poate așa ceva. Fiindcă înțeleg că vaccinurile le avem, dar nu reușim să ajungem cu ele la destinatari. Numărul îmbolnăvirilor cu rujeolă a ajuns însă la peste 8.000 de cazuri. Doar în ultima săptămână au fost confirmate 370 de îmbolnăviri. 31 de oameni au murit de la declanșarea epidemiei în România din septembrie anul trecut. Boala s-a extins în toate județele țării, cele mai afectate fiind Timiș, Caraș-Severin și Arad. Din 4 persoane care fac pojar, una are nevoie de spitalizare din cauza complicațiilor. Vaccinul este singura soluție pentru prevenirea bolii, spun medicii. Pe lângă vaccinul ROR, însă românii nu par interesați nici de imunizarea micuților împotriva poliomielitei, tetanosului, difteriei sau hepatitei B. Situație incredibilă în județul Suceava. În ultima perioadă au fost descoperite mai multe cămine de bătrâni clandestine. Prefectura a stabilit că în întreg județul există 22 de unități de asistență socială neautorizată. Mai mult, administratorii centrelor sunt acuzați că îi țin pe bătrâni nemâncați și că îi trimit la cerșit. Sorin Saizu transmite. Primul caz a apărut la Gura Humorului. Aici, spre exemplu, există un caz unde proprietarii unei case au grijă de bătrâni după ce aceștia semnează în acte că trec locuințele lor în posesia îngrijitorilor. Mai multe persoane care locuiesc în vecinătatea căminului de bătrâni din Gura Humorului le-au declarat autorităților din Suceava că oamenii care ajung să fie îngrijiți aici ar trece prin clipe grele, fiind ținuți plămâni și nespălați. În plus, ei ar fi puși să și cerșească toți banii obținuți ajungând în buzunarele așa zișilor îngrijitori. Contactați de presă reprezentanții Serviciului de Asistență Socială din cadrul primăriei primăriei Gura Humorului au refuzat să comenteze situația, susținând că nu cunosc cazul. Acesta nu este unul izolat. În ultimele luni, prefectura Suceava a făcut un recensământ al unităților de asistență socială din județ. Cifrele au arătat că există 125, dar la o simplă confruntare cu datele existente la Ministerul Muncii și Justiției Sociale a reieșit că 22 de astfel de unități nu sunt acreditate. Acum, o comisie mixtă formată din reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratului Teritorial de Muncă și Prefectură verifică toate aceste unități. Sorin Saizu, Europa FM. Veste proastă pentru locuitorii Maramureșului. Începând de astăzi, depozitele de gunoi neconforme se vor închide. Asta pentru că proiectul privind sistemul de management integrat al deșeurilor nu este finalizat. De aceea a fost amenajată o platformă provizorie, dar doar pentru o parte a județului. Zona Sighet-Borșa-Vișeu rămâne descoperită din cauza că operatorul de salubrizare nu a realizat investițiile necesare. Mica Jvab știe mai multe. În Maramureș trebuie închise două depozite de deșeuri neconforme, primul la satul nou de jos Baia Mare și cel de-al doilea la Teplița, Sighetul Marmației. Societatea de salubrizare Drusal Baia Mare a realizat o investiție pe o suprafață de un hectar care să permită continuarea serviciului de depozitare a gunoaielor. Valoarea acesteia se ridică la aproximativ 500.000 de euro și poate fi deja dată în folosință. Platforma are capacitatea ca să poată deservi preluarea deșeurilor menajere pe o perioadă de 3 ani, cât prevede legislația de mediu, dar numai pentru zona de sud-est a județului. Problema a rămas nerezolvată în Maramureșul istoric, unde operatorul de salubrizare de acolo nu a reușit să amenajeze o groapă provizorie de gunoi. Și astfel, de luni, 17 iulie, resturile menajere vor fi transportate cel mai probabil la Oradea, însă doar până luna septembrie și cu taxe foarte mari. La începutul săptămânii viitoare, autoritățile județului Maramureș se vor așeza din nou la masa discuțiilor pentru a găsi o soluție și în acest sens. Mica Jvab, Europa FM. Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului încearcă să găsească rămășițele pământești ale unor deținuți politici morți în lagărul de muncă de la Periprava. Începând de azi, se fac noi săpături arheologice în cimitirul din localitatea tulceană. În 2015, parchetul militar a deschis un dosar în acest caz. Cu detalii, Raluca Hatmanu. Misiunea arheologilor și a istoricilor nu va fi deloc ușoară, pentru că în cimitir nu sunt cruci sau alte semne care să indice prezența mormintelor. Perimetrul unde se vor face săpături a fost stabilit pe baza informațiilor obținute de la sătenii în vârstă și de la câțiva foști angajați ai coloniei de muncă. Este a patra campanie de cercetări arheologice în perimetrul actualului cimitir din Periprava, după cele din 2013, 2014 și 2015. Anterior au fost descoperite și cercetări 20 de morminte, iar toate osemintele au fost recuperate. Ulterior au fost transferate pentru testele ADN la Institutul de Medicină Legală din București. Și de această dată, săpăturile se vor face în prezența unor medici legiști, polițiști și reprezentanți ai parchetului militar. În baza unor documente și mărturii, decesele de la Periprava au fost cauzate de înfometare, frig, lipsa apei potabile și a medicamentelor, precum și de munci istovitoare. Unii deținuți au fost împușcați în diferite împrejurări, mai ales în cursul unor tentative de evadare. 7 și 12 minute. Cerul va fi variabil astăzi, cu norări temporare în regiunile sudice și în zonele de deal și de munte, dar doar pe arii restrânse va ploua și în general slab. Temperaturile cresc azi și vom avea maxime cuprinse între 21 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Banat. Cer variabil și în capitală, cu norări temporare, dar doar trecător vor fi condiții să plouă slab. Temperatura maximă va fi de 26-27 de grade. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, Luca Pastia. Bună dimineața! FCSB s-a impus în minutele de prelungire la debutul în noua ediție de campionat 2-1 cu FC Voluntari. Budescu a deschis scorul din penalti în prima repriză, dar Bălan a egalat după pauză pentru proaspăta câștigătoare a Supercupei României. Denis Man, titularizat de Nicolae Dică drept jucătorul sub 21 de ani, folosit obligatoriu în acest sezon de echipele din Liga 1, a marcat golul victoriei în minutul 92, după ce tot el a mai ratat o mare ocazie și a trimis odată mingea în bară. La FCSB au debutat oficial aseară Larie, Junior Morai, Iștei, Șeira și Budescu, iar la meciul de pe Arena Națională au asistat 10.000 de spectatori. Tot ieri Astra Giurgiu a învins-o cu 1-0 pe nou promovata Șef și Sfântul Gheorghe. Marchinio și-a marcat unicul gol în debutul reprizei secunde. Roger Federer a câștigat pentru a 8-a oară turneul de la Wimbledon și a stabilit astfel un nou record. Elvețianul de 35 de ani l-a învins lejer în finală pe croatul Marin Cilic, scor 6-3, 6-1, 6-4 după numai o oră și 40 de minute de joc. Federer a devenit astfel și al 5-lea jucător care triumfă la All England Club fără să piardă vreun set. Ultimul care a reușit această performanță a fost Bjorn Borg, acum 41 de ani. Roger Federer a câștigat primul titlu la Wimbledon în 2003. Ciclistul olandez Bokke Mollema a câștigat etapa a 15-a Turului Franței. El i-a devansat cu 19 secunde pe italianul Diego Ulisi și pe francezul Tony Galopin și a obținut la 30 de ani prima victorie a carierei în Marea Buclă. În clasamentul general conduce în continuare Chris Froome, urmat de Fabio Aru la 18 secunde și de Romain Bardet la 23 de secunde. A început Liga 1, a început FCSB cu dreptul că altfel era... Auzi, dar cum a început Liga 1 asta așa, deodată, de obicei ne pregăteam, adică aveam timp, simțeam toate mișculațiile astea, transferuri, vorbeam despre ele înainte, a început într-un anonimat ceva desperiat. E anonimat la tine că nu mai e Rapidul, dar stai, resimți anonimatul ăsta, îmi pare rău să spun. Da, dar pentru Vlad la fel. Să știi că se frământă, adică da, în rest sunt să știi frământări că am pe piața aseară. Transferului. N-ai auzit că ți-au debutat la FCSB aseară? Cine e? Budescu, Teixeira, Larie, Junior Moraes, deci treaba a fost. Bine. Da, ia, liniște un pic. Asta este caghiul pentru Liga 1, să știți. Așa e. Să înceapă emisiunea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Though we've got to say goodbye for the summer. George Zafiu. În direct de pe plaja Europa FM. Foarte frumos. Noi suntem. Bună dimineața, prieteni. Bun găsit. Bună dimineața. Aici deșteptarea. Da, suntem pe plajă, am ajuns la mare după cum v-am spus. A fost un drum cu unele peripeții, o să vă povestim mai încolo, până una alta ne-am cazat, hotelul e foarte drăguț, parcă scriem scrisori mamei acasă. Mamă, totul e bine, avem săpun în baie și prosoape curate, este o doamnă care cântă în fața ferestrelor noastre până târziu o noapte, n-avem scăpare, se aude până în lift. Dar mie mi-a plăcut, adică melodiile sunt exact pe format, mie îmi plac foarte mult, am adormit foarte liniștit, nu știu până la cât ai stat tu aseară să o ascult, până la adormit imediat, da, știi. Eu am stat până la finalul concertului și mult după aceea am ascultat Purpuriu cu Nemuritorii Richie, Poverii, ABBA, aia cu Mireasa, mai spunem cum e aia. Am înțeles, Șlagăre. Da, Șlagăre, da. Șlagăre. Doamna, doamna care cântă are un stil personal de interpretare cu triluri orientale, dacă înțelegi. Adică, de exemplu, când cântă El Condor Pasa, na, na, na, na, na, na, și face așa la finalul fiecărui vers, zici că e o privighetoare care face gargară, știi? Da, dar ești rău, pentru că dacă te uiți la... Nu, dar e foarte interesant, e drăguț. Dacă te uiți la marile show-uri de televiziune pentru staruri în devenire, ai să vezi că acolo Tudor Chirilă, Marius Moga, Smiley, Loredana, încearcă să le explice concurenților, de exemplu, că trebuie să fie mai personal pe orice reinterpretare. Absolut, absolut. Și atunci, personal. Tu chiar nu te pricepi dacă te bagi în treaba asta. Hai că m-ați făcut curios că eu aseară m-am adormit când cânta Domnul, pe doamna n-am prins-o. Domnul, da. Domnul are un alt stil personal, da. Spune, vă invităm la dans. Face săuri foarte lungi. Bine, bine. În rest, bonul fiscal este opțional în multe locuri.